Nie ma rzeczy niemożliwych. Pierwsze primo to nie pomarańcze w 8-2 albo K2 zimą. Mówią sięgaj gwiazd, dosłownie wziął to kretyn. Widzę go jak śmiga na branżowe bankiety. Spełniłem już marzenie większości przechodniów. Pracuję 2 dni i mam wolne 5 w tygodniu. Z ewidensem fotkę, szansę na zwrotkę. Spoko widok za oknem, mogę postawić tu kropkę, nie. Idę dalej, głowa w chmurach, czyste serce. Szczęśliwym można być w S-klasie i SKN-ce. Luz, wszystko jest w porządku, zuchu. Ty prawdziwych przyjaciół nie musisz szukać na paluchu. Zanim zacząłem podróż z mikrofonem, bez względu na konsekwencje chciałem milion monet. Minęło parę wiosen, zmienił się azymut. Szukałem szczęścia na zewnątrz, stracone milion minut. Horyzont daleko na tym szlaku, chociaż twardo na ziemi. Myśli są w ojczyźnie ptaków, pod gwiazdami jakbym leciał Majkolotem. W silniku palę słowami, ponad dachami 1000 zwrotek. Wierzę wysoko jak ten typ od Red Bulla, chociaż przebijam balony, ja szybuję na chmurach. Skok ku niepewności to codzienność, skok od normalności, kiedy sprawdzam się ze sceną. To nasz pułap, nasze niebo, metafor, kultura, sens, spełnienie. Jeśli chcą, niech się gapią. Taki los nigdy nie będę wybrzydzał, bo biorę tu co moje, daję od siebie i znikam. Ty jeśli chcesz, bierz publicznie błędy, bądź na ustach, na językach wciąż i bez przerwy. Niech błyszczą ci, co kochają swoje gęby, ja nad brzegiem oceanu będę miał swoje top trendy. Zadne skuszane fotele, chociaż nie gardzę luksusem. Wpadamy ziomcin kłaczęto i zabijamy bibułę. Później jaramy na spółę, później siadamy pod klubem. Później śmiejemy się z ciebie, że kurwa stoisz, pozujesz. Yo, leszczu, myślisz, że twoje zdanie coś zmienimy? Żeby dotykać gwiazd, nie odrywamy nóg od ziemi. Mam track Zelda Sensei, 2 płyty z Derry Turners. VIP prosto, label live on stage, pierdolnięcie. Kim jesteś, by mówić mi kim jesteś? Krążę tu po osiedlach, 2-4 w kółko jak Tetley. Na twoim odbiorniku na żywo w klubie Publika. Na styrok literami nie pisał ich Jacek Cygan. Sam pan, bankiety jest pan, to nie ta liga. Lepiej patrz pan, sztuki napalone są Elvisa. Show me what you got, albo cisza. Chcą dotykać gwiazd, superstar jak Adidas. Show these whack rappers who we are. Rapping get Alan Poe who flow like the wind blow. Came to call good pop, I'm already on the mic. That would awake.